polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W kategorii Odkrycie Roku statuetkę Orła otrzymał Jan P. Matuszyński za film Ostatnia Rodzina. Rozdano już pierwsze wyróżnienia podczas gali wręczenia nagród Polskiej Akademii Filmowej. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie Eurogrupy w sprawie pomocy dla Grecji. Maggie McDonnell z Kanady, laureatką Global Teacher Prize, czyli nauczycielskiego Nobla. Rozdano już pierwsze wyróżnienia podczas gali wręczenia nagród Polskiej Akademii Filmowej Orły 2017. W kategorii Odkrycie Roku Orła otrzymał Jan P. Matuszyński za film Ostatnia Rodzina. Za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą stworzoną w filmie Jestem Mordercą nagrodzono Agatę Kuleszę. Za najlepszą drugoplanową rolę męską w tym samym filmie Orła odebrał Arkadiusz Jakubik. Laureatem w kategorii scenografii został Marek Zawierucha za film Wołyń. Nagrodę publiczności również otrzymał Wołyń. Orzeł dokumentalny dla Anny Zamek za film Komunia, a muzyczny dla Mikołaja Trzaski za Wołyń. Podczas gali członkowie Polskiej Akademii Filmowej zwrócili się do rosyjskich władz z prośbą o uwolnienie Olega Sencowa, skazanego na 20 lat kolonii karnej. Reżyser protestował na Majdanie i występował przeciwko aneksji Krymu, gdzie mieszkał. W maju 2014 roku został przez Rosjan oskarżony o terroryzm. Bez porozumienia zakończyło się w Brukseli spotkanie Eurogrupy w sprawie Grecji. Wierzyciele mają nadal prowadzić intensywne rozmowy, aby przyspieszyć zakończenie oceny greckich reform, co pozwoli na odblokowanie kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla tego kraju. Przewodniczący Eurogrupy Joeren Dijsselbloem oświadczył, że w ostatnim okresie nastąpił spory postęp, ale pozostały ważne kwestie do uzgodnienia. Głównym problemem pozostają zmiany w prawie pracy, a szczególnie kwestia zwolnień grupowych. Grecki rząd chciał, aby zostało to uzgodnione już po zakończeniu tej oceny reform, na co nie godzą się unijni wierzyciele i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na początku lipca Ateny muszą spłacić kolejne zobowiązania wobec zagranicznych kredytodawców, a ich wysokość przekracza 7 miliardów euro. Ostatni program kredytowy dla tego kraju opiewa na łączną sumę do 86 miliardów euro. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kolejne tematy. 5406 osób odebrało sobie życie w Polsce w ubiegłym roku, wynika z danych policji. To prawie dwa razy więcej niż w wypadkach drogowych. Jeśli chodzi o ilość samobójstw, jesteśmy w tragicznej czołówce Europy. Na 100 tysięcy ludzi jest 16 przypadków odebrania sobie życia. W Europie średnia to 12. W dodatku, jak zastrzegają specjaliści, te statystyki są niepełne, ponieważ w Polsce rejestruje się tylko te próby, które skończyły się śmiercią. Z informacji z innych krajów można przypuszczać, że liczba prób samobójczych jest dziesięciokrotnie wyższa niż samobójstw dokonanych. Doktor habilitowany Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Zakładu Zdrowia Publicznego. Zazwyczaj samobójstwo jest splotem wielu przyczyn, traumatycznych wydarzeń, stresu, choroby. Młodzież jest to grupa najwyższego ryzyka poza populacją osób po 45 roku życia. Profesor Agnieszka Gmitrowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bardzo mało jest psychiatrów dzieci i młodzieży, czyli na poziomie 300 w skali kraju. Dostępność wsparcia zależy nie tylko, czy są lekarze, czy są dostępni pedagodzy. Dr Anna Baran z Grupy Roboczej do Spraw Prewencji Samobójstw i Depresji przy Ministerstwie Zdrowia. Ale też co to dziecko, czy co ten nastolatek myśli na ten temat? Jaki obraz mamy różnych instytucji, które pomagają? Tematem zajęła się Magdalena Karczewska. Czasem łatwiej po pomoc poprosić anonimowo. Działające infolinie kryzysowe nie są całodobowe. Rząd planuje uruchomienie 24-godzinnej pomocy przez telefon i internet. Pomocy i porady można szukać m.in. na stronie www.samobójstwo.pl lub pod numerami 116-111 dla dzieci i młodzieży oraz 116-123 dla dorosłych. Maggie McDonald z Kanady została laureatką Global Teacher Prize, czyli nauczycielskiego Nobla. Zwycięzców ogłoszono w Dubaju. Nagroda to $1 000 000. Maggie McDonald jest nauczycielką w eskimoskiej wiosce. Można się do niej dostać jedynie samolotem. Miejscowość od lat zmaga się z plagą narkomanii, alkoholizmu i samobójstw, szczególnie wśród młodych ludzi. McDonald opracowała program przeznaczony przede wszystkim dla młodych kobiet, który ma im pomóc w dostaniu się do szkoły. Założyła klub fitness, zachęca młodych ludzi do gry w koszykówkę i biegania oraz udziału w zajęciach psychologicznych. Chciałabym opracować z moimi uczniami program proekologiczny, który byłby powiązany z młodymi ludźmi pochodzenia inuickiego, z ich tradycją kulturową. Maggie McDonald właśnie swą nagrodę przeznaczy na taki program dla swojej wioski, dotkniętej przez zmianę klimatu. Z Polski nominowany był Mariusz Zyngier z zespołu szkół w Połańcu. To drugi Polak w historii zgłoszony do tej prestiżowej nagrody. W ubiegłym roku w finałowej 50 była Jolanta Okuniewska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa, dość silny wiatr nad morzem, a silny wysoko w górach. Na termometrach 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Krakowie, 7 w Toruniu, 8 w Szczecinie. Jutro także chmury, ale i rozpogodzenia. Może przelotnie padać. 10 stopni w Koszalinie i Jeleniej Górze, 12 w Gorzowie i Lublinie, 14 w Przemyślu, 15 w Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Nazywam się Piotr Michalski. Jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2016. Nie mamy pewności, czy poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości już słyszał, że kandyduje w naszym plebiscycie. Jakieś opowieści dziwnej treści. Nie ma w tym nic dziwnego. Po prostu jury wybrało fragment przesłuchania prokuratora Ryszarda Milewskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold, a przesłuchiwał właśnie wiceprzewodniczący tej komisji Marek Suski. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No, co w tym śmiesznego? Poseł Marek Suski. W kolejności alfabetycznej ostatni z naszych kandydatów. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu. Wojciech Mann, jak zwykle na posterunku o tej porze. Już przygotowana muzyka, przygotowana pierwsza płyta. Było to dawno, dawno temu. Był grudzień 1969 roku. Miejsce Londyn, konkretnie Abbey Road. Oklaski oczywiście wskazują, że była to rejestracja występu na żywo w studiach Abbey Road, jak powiedziałem, w grudniu 1969 roku. Utwór, którego słuchaliśmy, nosił tytuł Dropout Boogie, a wykonawca, podejrzewam, że niezwykle rzadko obecny na antenie różnych stacji Polskiego Radia, Edgar Broughton Band. To była taka niszowa grupa brytyjska, porównywana przez niektórych do kapitana Beefhearta amerykańskiego. Dziwni, nieprzewidywalni, poza swoim czasem. O niektórych artystach się mówi, że wyprzedzili własną epokę. Edgar Broughton nie tyle wyprzedził, co szedł własną ścieżką, chociaż jego związki z bluesem są wiadome, ale rzadko kiedy brał się za klasyczne utwory, głównie były to ich przez jego zespół wymyślane kawałki, no ale podczas tego występu na Abbey Road wykonał skłon w kierunku klasyki bluesowej i przedstawił, a w związku z tym, że zostało to zarejestrowane, ja zrobię to teraz dla Państwa, swoją wersję klasycznego kawałka rozbudowaną, nie powiem, około 10 minut, klasycznego kawałka Smokestack Lightning. So, what do we do now? Do you want us to... Yeah, okay, we're ready. Smokestack Lightning, odczytany przez Edgara Brotona i tak właśnie wykonany na żywo blisko 50 lat temu. Czas na nową płytę, choć to nowa płyta weterana, bo ma już za sobą karierę liczoną w dziesięcioleciach, ale głos wydaje mi się łatwy do rozpoznania,

I'm going nowhere, but I'm making good time. This might kill me, but I'll be all right. If I can find a way to get her out of my mind. Pour me a drink, maybe a double. I'll just be over here, man. I'm not looking for trouble. Sitting and thinking, crying and drinking, coming up with nothing but some real bad luck. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just won't scream. It's hard enough to live my life without somebody, somebody else pulling the string. Sometimes it's better, but it never lasts. Like when your roller coaster comes off the track. You can't get up and you can't get down. And everybody else just keeps spinning around. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just won't scream. It's hard enough to live my life without somebody, somebody else pulling the strings. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just won't scream. It's hard enough to live my life without somebody, somebody else pulling the strings. Just get up, but I'm stuck at home in bed with a bad haircut. Front center in the cheap seats. Trick question, oh, that's the nature of the beast. Some fool trying to tell me a tall telltale tale. I jump on my white horse Cadillac and put my house up for sale. Looming eagles, spade in hand, trying to put roots down in vagrant sand. I had a part-time job, but it was just too much work. Manual labor makes my fingers hurt. I met a man out on a street. selling tickets for a dollar and a quarter for a chance to get to dance with the devil's daughter. And still you may wind up as an also-ran. Nobody seems willing to cut me some slack. I woke up this morning with a knife in my back. It's getting hard to know these days just who you can trust. So I'm keeping a low profile. I don't make a fuss. Aż miło się robi, kiedy słucha się takiego wokalisty z takim zespołem, w takim repertuarze. Mam nadzieję, że pośród Państwa też są tacy, którzy podobnie jak ja odczuwali taki miły dreszcz wynikający z obcowania z taką muzyką. Byliśmy dzisiaj w roku 1969. Przed chwilą słuchaliśmy płyty z roku 2017. To może czas teraz na coś pośrodku. Lata 90. w tym nagraniu było słychać, że mamy do czynienia przede wszystkim z gitarzystą, i to gitarzystą nie byle jakim. Utwór I Can't Take It wykonał dla Państwa Kenny Blue Ray. Mówiłem, że to lata 90., konkretnie 1997 rok. Płyta In All of My Life, uznawana przez wielu za najlepszą w karierze tego gitarzysty, kompozytora i wokalisty. A skoro najlepsza, to trzeba jeszcze posłuchać. You Got Me Nervous, a potem jakże charakterystyczny dla tego i wielu innych muzyków tytuł Bluesman for Life, czyli bluesman przez całe życie, na zawsze. You got me nervous, babe. People like can't leave me. You got me nervous, babe. Lord, I can't even eat. I'm just sitting here and drinking. Lord, I can't even go. You got my nerve shaking. I can't even close my eyes. You got my nerve shaking. People, I can't even close my eyes. I need me some relief. Baby, please, you gotta try. You gotta try. Thank you. best I can. For 30 long years I've been a solid blues man. Yes, I have. Kenny Blue Ray i jakże piękna pochwała bluesa. Ostatnie minuty dzisiejszej audycji wypełni Państwu raz jeszcze, bo niedawno był w Maniaku Pociemku, Wielki Al i jego Heavyweights, czyli zaproszę Państwa na kilka minut zabawy typu Gumbo Party, no bo zawsze jest pora na dobrą zabawę. I Should Have Loved You, Big Al and the Heavyweights, i do usłyszenia.